seni sevdim. Aşkıma karşılık verirsin diye yollara bakıp her gün ümitle, belki bir gün bana dönersin diye yollara bakıp her gün ümitle, belki bir gün bana dönersin diye. Bendeki aşkı heves mi sandın? 3-5 gün sonra biter mi sandın? Böyle bir sevdayı sen kimde gördün? Ah ne Leyla ne Mecnun, böyle sevmedim. Bendeki bu aşkı heves mi sandın? 3-5 gün sonra biter mi sandın? Böyle bir sevdayı sen kimde gördün? Ah ne Leyla ne Mecnun, böyle sevmedim. Ne Leyla ne Mecnun, böyle sevmedim. Her gece böyle sevmiştim ben seni delicesine. Ne Leyla ne Mecnun, böyle sevmedim. Sevmiştim ben seni delicesine. Ne Leyla ne Mecnun, böyle sevmedim. Aşkı heves mi sandın? 3-5 gün sonra biter mi sandın? Böyle bir sevdayı sen kimde gördün? Ah ne Leyla ne Mecnun, böyle sevmedim. Bendeki bu aşkı heves mi sandın? 3-5 gün sonra biter mi sandın? Böyle bir sevdayı sen kimde gördün? Ah ne Leyla ne Mecnun, böyle sevmedim. Ne Leyla ne Mecnun, böyle sevmedim. Vay gülüm var. Derde mi yanarsın sevdaya? Ne yanarım biliyor musun güzel kız? Hani beni görüp de o suratına asışın var ya, heh işte ona yanarım. Sanki suç bendeymiş gibi. Kendine gel güzelim. Sen benim sevdiğim, sen benim tatlım, sen benim sevdalım olamazsın. Çok değişmişsin be güzelim. Hani bir söz vardır bilir misin? Ağlamayı bilmeyen gözler sevmeyi de bilmez. Ama ben seni hala seviyorum be güzelim. Bu da demektir ki ben hala ağlıyorum. Dedim ya güzel kız, bendeki bu aşk ne heves ne de 3-5 gün. Bendeki bu aşk, bendeki bu aşk uçan bu bedenden çıkıncaya kadar güzelim. Uçan bu bedenden çıkıncaya kadar. Bendeki bu aşkı heves mi sandın? 3-5 gün sonra biter mi sandın? Böyle bir